mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ apeluje o podjęcie przez Unię Europejską konkretnych kroków w celu wsparcia Ukrainy. Do 10 maja wszyscy Polacy będą mieli wystawione e-skierowania na szczepienia przeciw koronawirusowi. Na Marsie odbył się pierwszy w historii lot maszyny zbudowanej przez człowieka. Minister spraw zagranicznych zaapelował o podjęcie przez Unię Europejską konkretnych kroków w celu wsparcia Ukrainy. Zbigniew Rau mówił o tym w trakcie wideokonferencji szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej. Minister mówił o konieczności zapobieżenia dalszej eskalacji napięcia ze strony Rosji. Wskazał na konieczność przygotowania przez Unię scenariuszy możliwych działań na wypadek takiej eskalacji. Przypomniał o potrzebie konsekwentnej polityki nieuznawania aneksji Krymu. Szef MSZ przyłączył się też do apelu innych państw członkowskich o działania Unii na rzecz Aleksieja Nawalnego. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zapowiedział zmianę przepisów, która pozwoli na szczepienie osób młodszych, jeśli jest zagrożenie, że szczepionki się zmarnują. Michał Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, poinformował, że jutro zostanie zmienione odpowiednie rozporządzenie. Jutro zostanie zmienione rozporządzenie, dzięki któremu w sytuacji, w której powstaje realne zagrożenie zmarnowania się szczepionki, taką szczepionkę będzie można wykorzystać, szczepiąc każdą osobę powyżej 18 roku życia. Te zasady do tej pory były obwarowane nieco mocniejszymi restrykcjami, teraz je rozluźniamy. Michał Dworczyk zapowiedział też, że do 10 maja wszyscy Polacy będą mieli wystawione e-skierowania na szczepienia przeciw koronawirusowi. Jutro ma zostać zaprezentowany szczegółowy harmonogram rejestracji poszczególnych roczników. We Włoszech, we wszystkich placówkach handlowych, które podejmą się dystrybucji, będzie można kupować testy na koronawirusa do przeprowadzenia ich samemu. Wydało na to zgodę włoskie Ministerstwo Zdrowia. Sprzedaż ma być prowadzona od maja we wszelkiego rodzaju sklepach, supermarketach, barach i w sieci restauracji i stacji benzynowych Autogrill przy autostradach. Włoski resort zdrowia uznał te testy za sprzęt medyczny, co sprawia, że będzie je można sprzedawać niemal wszędzie. Chodzi o testy wyprodukowane w Chinach i rozprowadzane w Europie przez austriacką firmę medyczną. Będą to testy antygenowe, ustępujące dokładnością molekularnym. Zaletą będzie niska cena, od 6 do 8 euro. Trzeba pobrać tamponem wymaz z nosa, a następnie włożyć tampon do fiolki z odczynnikiem. Na wyniki trzeba czekać około 15 minut. Obecnie we Włoszech podobne testy można przeprowadzić w aptekach. Kosztują około 20 euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na Marsie odbył się pierwszy w historii lot maszyny zbudowanej przez człowieka. To także pierwszy lot na obcej planecie w ogóle. Dokonał tego niewielki dron Ingenuity, który wzniósł się na 3 metry nad powierzchnię czerwonej planety. Choć długość i wysokość lotu nie robi wrażenia, to należy pamiętać, że na Marsie panują zupełnie inne warunki niż na Ziemi. Inna gęstość powietrza, inne ciśnienie, brak możliwości zdalnego sterowania ze względu na odległość. Wszystko to składa się na historyczny sukces drona, mówi astronom dr Weronika Śliwa. Myślę, że to, co jest ciekawe w tym locie, to po prostu jest w ogóle to, że się odbył. Przypomnijmy, że na Marsie atmosfera jest stukrotnie rzadsza niż przy powierzchni Ziemi. Warunki są zupełnie inne. No trochę oczywiście pomaga to, że przyciąganie grawitacyjne jest słabsze, także on ważył 3 razy mniej niż na Ziemi, ale ciągle jednak jest to ogromne osiągnięcie. Główną misją maszyny jest zbadanie, jak w przyszłości może wyglądać latanie oraz szybowanie nad powierzchnią Marsa. To taki bardzo mały i oczywiście bardzo lekki statek, podatny na przykład na podmuchy wiatru, a jednocześnie nie możemy nim sterować zdalnie, ponieważ sygnał leci na Marsa i z powrotem przez kilkadziesiąt minut, więc to musi być stateczek, który sobie radzi sam. W związku z tym, jakie być może poprawki należy wprowadzić do przyszłych takich samolotów, które już będą wykonywały tę pracę badawczą, to są właśnie te zadania jego, żeby to ustalić. Amerykanie wśród części drona Ingenuity umieścili niewielki fragment pierwszego samolotu w historii konstrukcji braci Wright. Ma być to symbol rozpoczęcia nowej ery podboju przestworzy. Dron trafił na Marsa na pokładzie łazika Perseverance, który wylądował na powierzchni czerwonej planety w lutym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Dzisiaj informacje sportowe zdominowała piłkarska Superliga, ale nie samą piłką kibice żyją. żyją choćby zapasami. W Warszawie trwają Mistrzostwa Europy, a przynajmniej srebrny medal zapewnił już sobie Krzysztof Bieńkowski. Jutro zawalczy o złoto. Dziś w kategorii do 65 kg w półfinale pokonał reprezentanta Mołdawii Maksima Sakultana. Z tym zawodnikiem już spotkałem się wcześniej w lidze niemieckiej. Co prawda on wygrał po wyrównanej walce, no ale tym razem miałbym lepszy. Taktycznie postawiłem walkę dobrze i zgodnie poszło z moim planem. Każdy przyjeżdża tutaj, żeby zrobić medal tak naprawdę i każdy do końca walczy. To nie jest tak, że ktoś wychodzi i oddaje walkę, także trzeba swoje zrobić na macie. To nie jest tak, że wszystko lekko przychodzi. Rywalem Bieńkowskiego w pojedynku o złoto będzie Rosjanin Zagir Szachijew. W półfinale odpadł rywalizujący w kategorii do 97 kg Radosław Baran. Dzieje się także w hokeju na lodzie. Reprezentacja Polski rozegrała kolejne spotkanie w turnieju o Puchar Trójmorza. Polacy wygrali z Litwą 8-1, a mecz podsumowuje Paweł Zygmunt. Tak naprawdę Litwini grali w pięciu koło swojej bramki, no nie mogliśmy strzelić. Później udało nam się strzelić, udało mi się tam strzelić tego gola i się musieli już wtedy już otworzyć, no niestety, i wtedy już po prostu zaczęło po to wpadać. Fajnie grać powerplay, PK, tak naprawdę cały czas jestem na lodzie, tutaj w kadrze bardzo dziękuję trenerowi, że na mnie stawia, myślę, że to po prostu daje mu powód do tego, żeby mnie na to stawiał. Jak widać przed bramką dobrze stoję, więc tam wszystkie te gole dużo wpada. W środę Polacy zmierzą się o 17 z Łotyszami. Do kolejnego turnieju tenisowego szykuje się Kacper Żuk. 22-latek dopiero co wygrał Challengera w Splicie. Na pewno wielka satysfakcja, bo drugi finał w tym roku, tak naprawdę w tym pierwszym w Sankt Petersburgu, no to nie miałem nic do powiedzenia z przeciwnikiem. Tutaj dobrze grałem całe dwa tygodnie, więc czułem też, że ten turniej mam szansę wygrać i po prostu wiedziałem, że ten finał zależy głównie ode mnie. Kolejny kroczek to w dobrą stronę, żeby po prostu znaleźć się tam, gdzie Hubert, czy tam, gdzie Kamil, więc na pewno mega satysfakcja. Ale też mam nadzieję, że to dopiero jeden z wielu takich tytułów. Kolejny turniej, w którym zaprezentuje się Żuk, to Challenger w Pradze. Dla spragnionych żużla dzisiaj jechali w pierwszej lidze w Bydgoszczy. Polonia pokonała 54-35 Unię Tarnów. A w piłce nożnej? Jeszcze nie w Superlidze, a w Premier League Liverpool gra z Leeds. Mateusz Klich na ławce rezerwowych. Podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23. Jutro sporo chmur, ale nie zabraknie też słońca. Cały czas będą występować przelotne opady deszczu i lokalne burze. Od 3 do 7 stopni w nocy, a w dzień od 10 do 15 nieco chłodniej będzie na obszarach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem Ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica. Teraz za jedyne 2499 zł. Robot odkurzający Electrolux. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Thank you. trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj w pierwszej kolejności chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim tym, którzy nadesłali mi życzenia urodzinowe, a było ich mnóstwo i niektóre bardzo zaskakujące. Tym niemniej za każde jedne, nawet najdrobniejsze, jestem głęboko wdzięczny. A było tego tyle, że aż czuję się nieco głupio, więc na wszelki wypadek już kończmy z tymi podziękowaniami i weźmy się jak najszybciej do zwyczajnych trzech kwadransów jazzu. A dziś na początek wymyśliłem sobie, że pogadamy co nieco o bluesie, ale o takim bluesie, który bluesem nie jest, a równocześnie jest. Jak to możliwe? Ano popatrzmy. Taka najprostsza forma bluesa, która od dawien dawna obowiązuje, to jest po pierwsze 12 taktów. Po drugie, jest to zjawisko nie harmoniczne, a modalne, czyli opiera się na bluesowej skali z tymi wszystkimi charakterystycznymi blue notes, ale ma swoje harmoniczne podteksty również, może niedokładnie harmonicznie, ale jednak no, to decyduje o budowie tej formy. Wiadomo, że musi być tonika, subdominanta, tonika, dominanta i znowu tonika, ale również od najdawniejszych czasów próbowano to jakoś wzbogacić, niejednokrotnie skomplikować. Mimo, że komplikacje bywały bardzo wielkie, blues pozostawał bluesem i to się czuło od razu od pierwszych taktów. Takie były niektóre bardzo skomplikowane konstrukcje Count Basiego, czy chociażby Johna Coltrane'a, no gdziekolwiek byśmy nie popatrzyli. Ale zdarza się, że takie bluesisko 12-taktowe opiera się zdecydowanie bardziej o harmonię, o skali w ogóle najczęściej zapomina i przede wszystkim pozbawia się tych wszystkich blue notek i wtedy blues rzeczywiście sprawia wrażenie, jakby bluesem nie był. Żeby dać od razu dobry przykład na początek, przypomnijmy sobie takie nagranie, które zwie się Gladys. A graliśmy to jeszcze w czasach sekstetu komedy pod nazwą Kotek w chmurach i nawet do głowy nam wtedy nie przyszło pomyśleć, że mamy do czynienia z bluesem. Po prostu harmonia zdominowała to od góry do dołu. A kto w tym nagraniu bierze udział? Przede wszystkim, drodzy Państwo, to były jeszcze bardzo dawne czasy, kiedy między innymi ukazywały się tak zwane szumofony, płyty, które nie miały swoich okładek i gdzie, jeśli podano w ogóle ktokolwiek tam gra, to już było bardzo dobrze. Poza nazwiskiem lidera najczęściej nie było solistów, mowy nie było o aranżerach, o całej dalszej ekipie. Więc nie wiem, kto tu gra od początku do końca, poza dwoma głównymi bohaterami. Jest to Stan Getz na tenorze i Lionel Hampton vibrafon. Mm-hmm. Thank you. No i przepiękne są te dwie wielkie septymy na sam koniec niniejszego nagrania. Każdy bluesman za głowę by się złapał, bo przecież wie, że w bluesie należy użyć co najmniej małej septymy, a już wielkiej to w żadnym wypadku. No ale to był taki odbluesowiony blues, który zagrali dla nas Lionel Hampton i Stan Getz na tenorze. A teraz przejdźmy do kolejnego odbluesowionego bluesa. Ale tym razem jest to zabieg świadomy, ponieważ chodziło o to, żeby stworzyć coś w rodzaju bluesa po paryżsku. A jak sobie Amerykanin wyobraża, że Francuz widzi bluesa? Oczywiście widzi to jako zjawisko bardziej harmoniczne i pozbawione całej tej bluesowej skali. O to tu właśnie między innymi od początku do końca chodziło. A jest to temacik, który w dodatku jeszcze nazywa się śmiesznie, bo ajourté, czyli znów tak jak Amerykanie sobie wyobrażają, że Francuzi nazwą bluesa. A wykonawcami są Nat King Cole, wspaniale śpiewający, doskonale akompaniujący George Shearing ze swoim kwintetem i jeszcze jest orkiestra smyczkowa pod wodzą Ralpha Carmichaela. Got the blues in Paris. Paris blues called agité. How can I be blue in Paris? Easy, 'cause you're far away. Can't lose this blues, this agité. Moment, springtime, Eiffel Tower. Funny taxis, kids at play. Paris without you is lonesome, yearning more and more each day. Can't lose this blues, this agité. Having you with me in Paris really is the only way to lose this blues, this agité. Can't lose this blues, this agité. Thank you. No i to był właśnie taki blues, nie blues, ale było nie było, przyznacie, że piękny. Nat King Cole i George Shearing ze swoim kwintetem, a w tle jeszcze smyczki prowadzone przez Ralpha Carmichaela. Ale przechodzimy do kolejnego motywu, który przyznam się, że mnie zupełnie zaskoczył. Po pierwsze powiedzmy, co to jest. To jest nagranie z 72 roku, koncertowe nagranie ze Szwajcarii, a gra tylko duet. Chick Corea fortepian, Gary Barton vibrafon. Czyli dwaj panowie, którzy są perfekcjonistami w swoich instrumentach. A grać będą dla nas kompozycję, która nazywa się już bardzo jazzowo. Z dedykacją w tytule, bo tytuł brzmi Bud Powell. Od dawna już znam ten temat i przyznam się, że bardzo długo nie mogłem się połapać, że zasadnicza część tego tematu to właśnie forma bluesa. Oczywiście, jak zwykle przez Koreę, przepięknie zharmonizowana, zresztą sama melodia jest fantastyczna, zmienia nam się w to piękny standardzik, ale jeszcze jedna dodatkowa sprawa. To nagranie, czy ten utwór, zbudowany jest na zasadzie formy A, A, B, A. I to A to jest właśnie bluesowa forma, choć troszeczkę bluesa pozbawiona. Natomiast to B to jest jeszcze absolutnie inna doczepka, żeby było śmieszniej, 18-taktowa. Ale w sumie wielka frajda ze słuchania. A więc, drodzy Państwo, Chick Corea, Gary Barton i Bud Powell. Thank you. Chick Corea, fortepian, Gary Barton, vibrafon na koncercie w Zurychu. I jeszcze jedno temacisko pozostało nam na dziś, też taki blues, nie blues. To znaczy w zasadzie jest to po prostu przepiękny standardzik, o bluesie w ogóle zapomnijmy, ale ma formę bluesową, jakby nie było, ma zachowane wszystkie słupy milowe, a melodyjkę na pewno wszyscy Państwo doskonale znacie, bo jest to utwór Tootsa Tillemansa, Blueset. Sama nazwa już wszystko wyjaśnia. Taki niby blues, ale jednak nie blues, a tak czy inaczej utworek przepiękny. Ale to nagranie zostało zorganizowane w sposób specyficzny. Toots Tillemans nagrywał wtedy płytę z brazylijskimi muzykami i na koniec wymyślono sobie, że padnie właśnie ten temat, w którym udział wezmą wszyscy partnerzy, jacy do tej pory się pokazali razem z Tootsem. Jest tego niezliczona ilość, no właściwie stanęła nagle przed zadaniem cała Brazylia. Jest Gaetano Veloso, jest Gilberto Gil, jest Dorival Caymmi, jest Javan, jest Ostra Castro Neves, jest Chico Buarque da Holanda. Co byśmy nie chcieli wymyśleć, na pewno tutaj jest i każdy ma taką krótką zajaweczkę, a na sam koniec oczywiście sam Toots nie tyle odgrywa, co odgwizduje temat, ponieważ nie zapominajmy o tym, że Tillemans poza tym, że grał na harmonijce ustnej, grywał również na gitarze, równocześnie gwiżdżąc, czego przykład będziemy mieli właśnie w tym nagraniu na sam koniec. A zatem Toots Tillemans po brazylijsku i Blueset. Primeira vez que eu ouvi Blueset, tinha eu 17. Ah, foi bom, meu coração ficou feliz. E bem que eu quis ouvir eles duelando com Toots e eu no bis. Ah, sonhei tanto em tocar Blueset, mais de vez, mais de sete. Com Big Ben do Billy May, Hancock do Train, Jazz Hall of Fame e Toots também. Solos mil só pra mim, pra mais ninguém. Pro Toots, ok, achei.

i chyba pół Brazylii ustawiło się w kolejce do tego nagrania. Nie jestem w stanie wyliczyć wam wszystkich wykonawców, bo jest ich zbyt wielu. Jeśli chcecie odtworzyć sobie pełną listę, a przy okazji posłuchać wielu innych pięknych nagranek, to polecam wam podwójny album zatytułowany The Brazil Project. Toots Tielemans oczywiście, który kończył to dziełko na gitarze i gwizdząc i który, nawiasem mówiąc, był autorem tego utworku zatytułowanego Blueset. No ale tyle jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju utworki do bluesów, niby podobne, z bluesami niby skojarzone, a jednak bluesowo nie brzmiące. Na koniec warto może posłuchać takiego utworu, który jest rasowym, klasycznym bluesem i niech to będzie kompozycja Neil Heftiego, odegrana przez orkiestrę Counta Basiego, a zatytułowana After Supper. Supper. Count Basie i jego orkiestra, solistami byli Eddie Lockjaw Davis na tenorze, no i sam mistrz Basie przy fortepianie. Więcej już nie będę państwu dzisiaj bluesem głowy zawracał, a na sam koniec chciałbym spełnić obietnicę daną w zeszłym tygodniu. Jeśli pamiętacie, słuchaliśmy wtedy niejakiego Donniego Hathawaya, który miał śpiewać, ale nie śpiewał, tylko grał przy fortepianie w wystarczająco atrakcyjny sposób, żeby nie było to nudne, ale obiecałem, że śpiewającego Hathawaya przedstawię Państwu przy najbliższej okazji i to jest właśnie ta najbliższa okazja. A zatem ja już z Państwem powolutku się żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski, a gra Donny Hathaway. Too many of you right here. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we gotta find a way to bring some love in here today. Father, father, we don't need to rescue me. War is not the answer. Cause only love comes away. You know we gotta find a way to bring some love in here today. Picket lines, picket signs.